NPO Radio 1. 7 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het oosten van de stad Rafah wordt hevig gevochten tussen het Israëlische leger en Hamas, meldt het Franse persbureau AFP. Het Israëlische leger zou dieper de stad in het zuiden van Gaza zijn binnengedrongen. Ook zijn er troepenbewegingen langs de grens met Egypte. Het Israëlische leger heeft op zijn website 2 updates geplaatst van de gevechten. Er zouden 130 militanten zijn gedood. En buiten Rafah is de strijd hevig in het noordelijke vluchtelingenkamp Jabalia. De Georgische president heeft de zogenoemde buitenlandse agentenwet gevetoed, dat zei ze in een toespraak. Ze noemt die wet in essentie Russisch, in strijd met de grondwet en alle Europese normen. De wet werd deze week door het parlement in Georgië aangenomen. Het veto van de president verandert daar niets aan. Het idee is dat organisaties die meer dan 20% van hun financiering uit het buitenland ontvangen zich registreren als buitenlandse agent. Ze komen daarmee onder verscherpt toezicht te staan. Vorig jaar protesteerden tientallen Georgiërs tegen de wet. Daarop trok de regering van Georgië het wetsvoorstel in. In Eindhoven is de fietser van 56 overleden die donderdag werd aangereden door een busje van de Wegenwacht. De 58-jarige Wegenwachter werd na de aanrijding vrijwel direct opgepakt. De politie vermoedt dat hij met opzet op de fietser is ingereden. De bestuurder zit nog steeds vast, zegt de politie tegen Omroep Brabant. Wat zijn motief zou zijn om het slachtoffer mogelijk opzettelijk aan te rijden is onduidelijk. Lorena Wiebes heeft de 3e etappe van de ronde van Burgos gewonnen. De wielrenster was in de massasprint de Franse Clara Copponi en de Nederlandse Maaike van der Duin te snel af. Demi Vollering blijft aan de leiding in het algemeen klassement met 5 seconden voorsprong op Carlijn Swinkels. Dan het weer. Hier en daar nog buien met mogelijk onweer. Later vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht is het een graad of 12 en kan het mistig worden. Morgen begint zonnig, in de middag opnieuw buien en kans op onweer. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Nu is jouw tijd. Tijd voor buiten. Meedoen. Tijd voor samen. Voordelig vooruit met Fego. Bespaar tot 25% op alles wat rolt. Zoals op rollators en scootmobielen. In onze 50 zorgwinkels en op vegro.nl. Voor hulp, voor middelen, voor jou. Vego. Vrijdag 31 mei, om 19:30, speelt Nemelaar Heren 7 de wedstrijd van je leven tegen FC de Rebellen. Een jongensdroom die uitkomt. Weet Nemelaar Heren 7 geschiedenis te schrijven? Je ziet het vanaf 7 uur live op ESPN. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18+, speel bewust. Wil jij een SUV die anders is dan anders? En kun je niet kiezen tussen sportief en rijk uitgerust? De Seat Arona heeft het allemaal. En je private leased hem nu al voor een onverwacht lage prijs van €349 per maand. Op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Kijk op seat.nl. Morgen bij Human in Metropolis volgen we de arbeidsmigranten. In Roemenië doen Nepalezen het werk van Roemenen die hier werken. In Spanje vliegen ze mannen uit Uruguay in om de schapen te scheren. En in Mexico lopen dorpen leeg omdat iedereen naar Amerika trekt. Metropolis. Morgen bij Human om 9:05 op NPO 2. Zoekt u een bijzondere reis naar Amerika of Canada? Unieke accommodaties, ongerepte natuur en een uitgekiende reisroute. En natuurlijk op maat gemaakt naar uw wensen. Klinkt bekend? Little America is de zus van Travel Essence. Met eigen team van reisspecialisten, maar dezelfde focus op kleinschalige reizen met hoogwaardige kwaliteit. Kijk op littleamerica.nl. De Nederlandse automotive sector wordt in rap tempo elektrisch. Maar zijn we er klaar voor en hoe zorgen we voor voldoende laadpunten? Kom op 28 mei naar het congres Laadinfra in Arnhem. Samen werken aan het laadnetwerk van morgen. Kijk op congreslaadinfra.nl. Bijzonder reis op maat naar Amerika en Canada? Kijk op littleamerica.nl. Praat mee tijdens het congres Laadinfra op 28 mei. congreslaadinfra.nl. NPO Radio 1. Apro Tros. BNN Vara. Ja, het is zaterdagavond, iets na zevenen. Het was een heerlijke, heerlijke, warme zomerse dag. Maar Misha Blok, jij moest een boek lezen. Ik moest een boek lezen. Ja. Ik had het al eerder gedaan. Mijn leeservaring was languit aan het zwembad op een dak van een hotel in Sevilla met uitzicht op de kathedraal en de Giralda. En het boek ging over onderhandelen. En het leuke is, ik hoefde dus die hele week niets te onderhandelen. Want ik heb alleen maar gedaan wat ik zelf leuk vond. Wat heerlijk lekker. Ik wou dat ik hetzelfde kon zeggen, maar ik had een beetje een moeizame leeservaring. Ik heb een mooi boek gelezen. Voetbalboek over PSV, gaan we het zo over hebben. Maar ik had alleen een PDF. Oh, dat haat dat, jij. Jij toch ook. Ik wil gewoon een akoestisch boek in mijn klauwen. Maar dat heb je wel vaker in de media. Dan krijg je het eerst op PDF. En dan zit je gewoon heel de tijd eindeloos op je beeldscherm zit je te lezen. Ja. Maar gelukkig hebben we het nu hier fysiek in onze handjes. Als alles het echte leven met Mischa Blok en Erik Dijkstra. Ja, welkom bij Het Echte Leven, een Radio 1 boekenprogramma dat op onregelmatige momenten opduikt, gemaakt vanuit onze liefde voor non-fictieboeken. We schrijven ze zelf en we lezen ze graag. Waarom? Omdat het verhalen zijn uit het echte leven. Verhalen die ons iets leren, die ons doen nadenken, die ons raken. Komend uur twee schrijvers over nieuw werk. We trekken klassiekers uit eigen kast. En u, ware de luisteraar, maken we deelgenoot van deze uitzending. Ja, want we zijn de grootste non-fictie leesclub, boekenclub van Nederland. En jullie kunnen meepraten. Hoe doe je dat? Nou, door te reageren via de Radio 1-app. Laat ons weten wat jullie van deze boeken vinden. Wat jullie leeservaringen zijn. Of als jullie vragen hebben aan de schrijvers. Nou, kom maar door. Ja, alles mag je vragen. We hebben allebei een boek gekozen waar we zelf enthousiast over zijn. En de ander mocht dat boek per se niet lezen. Nee, dus dat is niet uit luiheid, hè? Dat de ander dat dan niet gedaan heeft. Niet uit luiheid. Ja. Dat is het concept. De ander, dat is zeg maar het geluid van iemand die in de boekenwinkel loopt. Die dan zo de kaft even bekijkt en het weer teruglegt. Of juist niet. En de boeken die vanavond centraal staan, dat zijn We komen er wel uit. Leer onderhandelen van een politieonderhandelaar van Heidi Nipoer. En PSV, de beste van de eeuw van Willem Vissers. Ja, en we sluiten natuurlijk af met wat nu al de populairste quiz in de hele boekenwereld is. Namelijk, is het echt of is het heel erg slecht? Ja, Eus wilde de quiz gaan presenteren. Zijn we voor gaan liggen? Ja. Want is iets van, ja, je hebt al een boekenclub. Verzin zelf eens wat. Ja, maar die had ook een slechte titel bedacht. Maar niet Eus. Maar niet Eus, ja, heel voor de hand liggend. Dus nou ja, zo gaan we doen. Oké. Eerst, wat leest Nederland? Ja, we kijken altijd even aan het begin van de show. Wat staat er nu hoog in de non-fictielijsten? En echt dik op één staat het boek van Ines Wesky. Die advocaat, die heeft natuurlijk een tijd in detentie gezeten en heeft daar een boek over geschreven. Ja. En wat ik zo fascinerend vind van dat boek, ik heb het zelf nog niet gelezen. Dit is nou typisch een boek, ik heb het al een paar keer in mijn handen gehad in de boekenwinkel. Maar zij schrijft in het boek een gitzwart beeld van haar detentieperiode. Ze zegt, ze hebben mij echt kapot proberen te maken. Ze hebben achterlijke, absurde voorstellen gedaan. Ze vroegen me kroongetuige te worden. Ze hebben mijn medicatie onthouden. En er zijn ook allerlei strafrechtdeskundigen die zeggen, ja, het is een sprookjesboek. Het is allemaal bij elkaar verzonnen. Er zijn ook deskundigen die zeggen van ja, wij gaan soms in Nederland slecht om met mensen die in detentie zitten. En Ines Wesky, ik vind het wel een boeiende vrouw altijd. Nou, en wat bijzonder is, ze is nooit zo persoonlijk. Nee, maar nu eigenlijk ook niet. Want daar danst ze toch ook weer een beetje omheen. Om de reden waarom ze in detentie zat. Daarvan zegt ze, nou, daar mag ik allemaal niks over zeggen. Ja, dat is wel een beetje gek. Dus dat is apart, we hebben hier een non-fictieboek. Maar is het nou een non-fictieboek of niet? Ray Klaasens staat op nummer 6. Maakte jarenlang deel uit van het Korps Commandotroepen. En je kent hem ook als instructeur van Kamp van Koningsbrugge. TV-programma. Oh ja, hele fanatieke. Hele fanatieke. En ik heb hem geïnterviewd. Hij is ervan overtuigd dat als je jezelf blootstelt aan extreme omstandigheden, dan ontstaat er kracht, trots en verbinding. Ja, het klinkt bijna als het regeerakkoord, maar dat is hoop, lef en trots. Hè? Ja, het lijkt een beetje. Ik las het boek, ik interviewde hem dus. En wat is blijven hangen is dat hij zei, de vraag, hoe lang duurt dit nog? Daar heb je helemaal niks aan. Die vraag, die moet je gewoon eigenlijk nooit stellen. Het leidt tot niets. Oké. Want als je iets doet, dan moet je gewoon accepteren dat er een onzekerheid in zit. Nou ja, ik denk dat straks Heidi Nipoer dat ook wel kan beamen. Ja. En heb ik ook nooit vergeten, als je zelf het idee hebt van ik zit er helemaal doorheen, dan zit je pas op 40% van je kunnen. Dat vind ik een interessante theorie. Ja, toch? Gewoon doorgaan, geen gelul. Ja. Rutger Bregman staat ook hoog op derde plek. Morele ambitie. En? Heb ik helemaal geen zin in. Renske Leijten, die op plek 10. Vorig jaar juli afscheid genomen natuurlijk als SP Tweede Kamerlid. Was ze 17 jaar lang. Ja. En als politici afscheid nemen, ja, wat doen ze dan vaak? Ja, een boek. Maar dan wel over zichzelf. Ja, maar dat is toch niet zo gek eigenlijk? Nou, maar dat vind ik juist zo leuk van dit boek. Dat Renske Leijten was een van de aanjagers als het gaat om het naar buiten brengen van het toeslagenschandaal. En ze heeft nu een boek geschreven over iemand anders. Over de advocaat Eva González Pérez. Want in juli 2014 zochten die eerste ouders juridische hulp bij de Belastingdienst en bij deze vrouw dus. En dit is een portret van wat beweegt deze vrouw en hoe is het haar gelukt om toch dat schandaal naar buiten te brengen. Okay. Dat vind ik dus heel erg spreken. Maar dat is alleen daarom al een bijzonder boek. Dat gaat dus niet over ik nee. En mijn carrière. Nee, precies. Het gaat over iemand anders. Okay. Ook hoog staat een nieuw boek over André van Duin. En daar heb ik eigenlijk wel zin in. Want ik heb eigenlijk een beetje een zwak voor André van Duin. In dit boek, ik ben de titel gewoon even kwijt. Het heet geloof ik... Even zoeken hoor. Alles over André heet het. Alles over André. Okay. En wat ik daar leuk aan vind, want hij vertelt dus alles in dat boek. Hij vertelt ook over zijn mislukte emigratie. Ik wist dat ook niet. De verwijdering van zijn familie. En waarom pogingen om hem als artiest in het buitenland te lanceren op niets uitliepen. Dat vind ik allemaal boeiend. Ja, inderdaad. Vind je ook echt grappig? Ja, ik moet er stiekem wel om lachen eigenlijk. Ja, kijk, vroeger, wij keken daar wel naar. Maar ik kom natuurlijk ook uit linksradicale huizen. Dus wij mochten dat niet echt leuk vinden. Dat was eigenlijk troshumor. Maar we moesten toch ook verschrikkelijk om lachen. En André van Duin vertelt ook in het boek dat hij eigenlijk een pleurishekel heeft aan carnaval. Oh. Ja, maar hij heeft natuurlijk allerlei carnavalsklassiekers. De paard in de gang, dat soort dingen. Ja. En ik was een keer bij een uitzending van De Wereld Draait Door. Daar was ik wel vaker. En toen moest ik zo verschrikkelijk op André van Duin lachen. Toen, je weet hoe zo'n programma gaat. De instart staan op scherp, alles is over nagedacht. En toen ging het over carnavalsliedjes. En toen vertelde Matthijs van Nieuwkerk, die zei ja... Ik heb, het is misschien wel aardig om te vertellen, zo uit de losse pols. Ik heb ook een favoriet carnavalsnummer. En weet je wat dat is? Dat is... Min waar is mijn feestneus? Want Toon Hermans, nou, alles stond klaar. Die hele instap stond klaar. Toen Van Duin keek hem alleen maar aan en zei... Nou, mooi voor je. Dan heb je ook wat. Dat vond ik zo scherp, vond ik dat. Oh, wat goed. Ja, echt een mooie man. En ik heb ook nog even gebeld met een boekhandel. Doen we iedere keer als dit programma is ver weg van de Randstad. Nou, ik heb dat ook eventjes gecheckt. Want jij zegt wel iedere keer van ja, die boekhandel en die prijs van een boek aan. En dan zeg je altijd aan het eind van ik ga het kopen. Ik kom langs en ik ga het kopen. Dat heb ik ook gedaan tot nu. Ik heb gecheckt. Je hebt het ook echt gedaan. Ja, ik heb een keer een boek gemaakt door de zoon van Ede Staal. Over die Groningse zanger. En ik ben het later gaan kopen bij die boekhandel. Dit boek ga ik ook kopen. Want ik heb gebeld met een boekhandel in mijn eigen geliefde Enschede. En daar is een boek uitgekomen. En dat is een biografie van het Volkspark. Wat is dat? Ja, het Volkspark in Enschede is een heel groot park. En dat is ooit nog gesticht door de Hendrik van Heek. Textielbaron uit de 19e eeuw. Die natuurlijk die arbeiders uitkneep tot op het bord. Maar die deed soms ook wel wat terug voor de bevolking. En die heeft dus het Volkspark daar gesticht. En dat vind ik toch mooi. Dat bestaat nog steeds. Het eerste Volkspark in Nederland. Het is een heel mooi boek. Het waait alle kanten op. En er staat bijvoorbeeld een verhaal in over zijn zoon. Dat deed dit Jan Bernard van Eek. En die kwam in 1878 terug van een reis uit Engeland. En wat had hij toen meegenomen in zijn koffer? Een leren bal. Een leren voetbal. En niemand wist nog wat het was. Voor het eerst werd het toen gevoetbald. En in het Volkspark. Hè, ik hou van boeken waarin allerlei lijntjes steeds samenkomen. Is toen de eerste voetbalwedstrijd in Nederland georganiseerd. Tussen de Enschedeesche voetbalclub. Hè, met CH nog. En Prinses Wilhelmina. Wat een geweldig verhaal. Ja, en nu ga je natuurlijk zeggen. Ik ga het kopen. Ik ga het kopen. Tuurlijk. Het echte leven. Met Mischa Blok en Erik Dijkstra. Ja, het eerste boek dat we gaan behandelen is We komen er wel uit. Leer onderhandelen van een politieonderhandelaar van Marjolein Smit Arnold Bik en Heidi Nieboer. En Heidi is hier. Heidi, fijn dat je er bent. Ik heb dit boek helemaal gelezen. Ik neem dus het voortouw in het gesprek. Ja. Erik, jij gaat vanuit de heup schieten. Zit je er goed voor? Ik zit er helemaal klaar voor, ja. Maar eerst wil ik dus van jou weten, je ziet het liggen in de boeken allemaal. Ja, nou ja, kijk, weet je wat ik altijd vind bij dit soort boeken die je iets proberen te leren? En dan denk ik altijd van, ik vind altijd de cover een beetje saai eigenlijk. Hier staat dan ook zo'n grote tekst op van, we komen er wel uit. Leer onderhandelen van een politieonderhandelaar. Er staat nooit een foto op of zo. Ja, liever een schaars geklede vrouw hier op de voorkant gezien. Nou ja, nee, maar weet ik veel. Je kunt toch wel iets meer met dat. Maar het triggert me wel wat onderhandelen. En jij neemt zo de voortouw in het interview. Kijk, dan denk ik ook meteen aan de politiek. Ja. Onderhandelen. En ik denk ook aan mijn eigen thuissituatie. Mijn dochter is 12. En die is gigantisch aan het puberen. Kijk, mijn zoon is 10, die ziet de wereld nog voor een doedelzak aan. Dus die kun je alles nog wijsmaken. Maar mijn dochter, daar ben ik de hele dag mee aan het onderhandelen. Wat was je laatste onderhandeling met je dochter? Dan wil ze bijvoorbeeld in de vakantie wil ze dan buiten nog rondhangen. Hè, op een gegeven moment is het niet meer buiten spelen, wordt het rondhangen. Ik zei 10 uur thuis, ja. Weet je wel. En dan belt ze 9:55 of het dan toch 10:30 kan worden. Want iedereen blijft. En moet ik dan als enige naar huis? Oh god, het gaat al. Ja, het gaat ook over rode knoppen, hè, in het boek. Daar gaan we het straks over hebben. Okay. Kan jij wel gebruiken, Erik? We komen er wel uit dus. Het zijn de 5 woorden die iedere politieonderhandelaar hoopt te horen bij een gijzeling. Want het betekent dat de gijzelnemer zich dan overgeeft aan de politie en dat de gegijzelden vrij en ongedeerd zijn. In een ideale wereld verloopt het op die manier. Maar daar gaat een heel proces van onderhandeling aan vooraf. Ja, en nu denk je natuurlijk, hoe groot is de kans dat ik zo'n gijzeling ga meemaken? Nou, vrij klein. Maar je kunt die onderhandelingstechnieken dus ook in je eigen leven toepassen. Bijvoorbeeld dus met je kind over hoe laat je moet thuiskomen. Met je partner over waar je naartoe gaat op vakantie. Of bij de keukenboer als je een nieuw kookeiland aanschaft. Dat ideale scenario van zo'n gijzeling die op die manier verloopt. Hoe vaak heb jij dat meegemaakt, Heidi? Ik zelf maar 1 keer. Echt een grootschalige gijzeling. Dus toen de tijd de gijzeling in de Rembrandt-toren geweest. Ja. En? Dat was dus helemaal ideaal. Nou nee, het was absoluut niet ideaal. Maar goed, dat was de enige gijzeling. Hè? Heel vaak hebben we het over gijzelingsonderhandelaar. Maar eigenlijk heb ik liever het woord politieonderhandelaar. Was dat toen met die man die dacht dat in breedbeeld televisies verborgen boodschappen en zo zaten? Ja, die. Ja, die was. En dan zat hij ook nog in de verkeerde toren. Ook ja, want vroeger zat Philips in die toren en nu niet meer. Ja. Ja, er is nog een film over gemaakt zelfs. Ja, klopt. Nou, die film die sluit niet echt aan bij de werkelijkheid, moet ik heel eerlijk bekennen. Dat is heel vaak zo. Ik ben ook niet verder dan de helft gekomen, maar dat, dat was wel een echte gijzeling. Hè? En als we de afgelopen jaren kijken, hebben we natuurlijk het laatste, meest recente voorbeeld van de gijzeling in Ede en daarvoor de gijzeling in de Apple Store. Nou, die twee ben ik allebei niet bij geweest, want toen werkte ik al niet meer bij de politie. Maar politieonderhandelaars worden veel vaker ingezet bij poging zelfdoding of personen met onbegrepen gedrag of mensen die aangehouden of gearresteerd moeten worden waar een normale politieeenheid of een arrestatieteam niet bij kan komen. Dus gijzelingsonderhandelaar klinkt heel spannend, maar eigenlijk is het niet helemaal, het dekt niet helemaal de lading. Dus politieonderhandelaar is beter. Oké, maar toch nog even, hoe is het afgelopen toen ook alweer in de Rembrandt-toren? Ja, hij had daar een stuk of 18 mensen gegijzeld in de lobby. En wij hebben constant onderhandeld met de portier die naast hem zat. Want hij wilde zelf niet met ons spreken. We hebben maar een paar keer met hem zelf gesproken. En uiteindelijk heeft hij een eind aan zijn eigen leven gemaakt. Maar hij heeft geen gebruik gemaakt, gelukkig. Van het vuurwapen en de explosieven die bij zich had tegen de gegijzelden. Okay. Dus, maar goed, er is wel een mensenleven verloren gegaan. Ja. En dat blijft natuurlijk triest. Ja. En wat er dus aan vooraf gaat, is onderhandelingen. Wanneer spreek je van een onderhandeling? Wanneer is iets een onderhandeling? Ja, een onderhandeling is in ieder geval een gesprek tussen 2 of meerdere partijen. Waarin een gezamenlijk doel is. En ze moeten ergens samen uitkomen. En er zijn een aantal doelen waar ze het over eens zijn. Kijken we nu bijvoorbeeld naar het kabinet. Ze zijn het erover eens dat ze met z'n vieren het land willen besturen. Maar er zijn ook grote verschillen. En onderhandelen betekent dus dat je elkaar probeert te benaderen totdat je tot een overeenstemming komt. Ja, kijk, ben je het van tevoren al met elkaar eens, hoef je niet meer te onderhandelen. Nee. En wat ik mooi vind in het boek is dat je ook gewoon situaties beschrijft die je hebt meegemaakt. Ja. Ik wilde eentje met je bespreken. Een situatie in de pijp. Er moet een man worden aangehouden. Ja. Ronnie noem je hem. Ja. Voormalig vechtsporter aan de kook. Zie je het plaatje? Ja. Is zijn woning... Beer van een vent. Beer van een vent. Woning kort en klein aan het slaan. Ja. En dan word jij gebeld. Ja. Dan ga je daar naartoe. Ja. Wat is de eerste stap? De eerste stap is dat we bijgepraat worden wat er gebeurd is. Nou, toen we daar aankwamen, stond de hele straat stond al vol met mensen. En de hele straat lag vol met huisraad. Maar we worden dan eerst bijgesproken door de politiemensen die daar al een tijdje zijn. En die zeggen wat er allemaal gebeurd is, wat ze geprobeerd hebben, wat ze nog niet geprobeerd hebben. En dan wachten wij altijd tot er in ieder geval een tweede onderhandelaar bij is, want we werken nooit alleen. En dan gaan we heel kort even voorbereiden. Dus we bereiden altijd het eerste gesprek voor. En dan, dan kijken we elkaar aan van gaan we dit doen? Ja, vinden we het spannend? Ja, vinden we het rete spannend? En we gaan het wel doen. En wat ik zo mooi vond aan het voorbeeld, je gaat naar binnen en het eerste wat je van hem te horen krijgt is stoephoer, teringwijf, rot op. Ja. En je schrijft, daar was je heel blij mee. Ja. En dat daar was je blij mee? Ja, daar was ik heel blij mee. Dat betekent dat hij op me reageert. En dat betekent ook nog dat hij ziet dat ik een vrouw ben. He, want teringwijf zegt hij niet tegen jou. Toch? Nee, denk ik niet. Over het algemeen niet, nee. Maar ik snap wel wat je bedoelt, want dan is er dus contact. Ja. Ja, en dat leidt nog niet direct tot een ontzettend interessant gesprek. Maar het betekent wel, ik zie jou, ik heb jou gehoord en ik luister ook naar jou. En verder beschrijven we ook, want ik heb het boek samen met Marjolein Smit geschreven, beschrijven ook dat... Nou, iedere keer op het moment dat hij dan moe werd, liep hij naar achteren in de woning. Dan zag ik hem niet meer. Maar op het moment dat ik hem dan riep, dan kwam hij weer naar me toe. Dus een hartstikke goed teken. Dus hij wilde contact. Oké. Ja. Want eigenlijk viel me ook op als ik het boek lees, zijn heel veel dingen komen overeen met interviewtechnieken. Absoluut. Toch? Ja. Van contact maken. Nou, ik heb een boel interviews gedaan in mijn leven, maar ik begin niet vaak met stoelvoer en teringwijf. Dan krijg je wel direct aandacht, Erik. Dat is ook wel heel waar, ja. En naar elkaar luisteren echt, ja, doorvragen. Ja, ja. Want wat ik grappig vond is, je zegt ook in het boek van, het gaat niet om winnen of verliezen. Klopt. Het gaat om verbinden. Ja, verbinden en om er samen uit te komen. En want je zit altijd aan de tafel en hoe onwaarschijnlijk dat soms ook lijkt. Hè? Dus ik geef trainingen in verschillende organisaties ook. En bijvoorbeeld dit onderwijs zegt, ja, dan komt er weer zo'n zeikert van een ouder, komt weer bij me. Dan zeg ik, nou, het is toch fantastisch dat hij bij je komt. Want dat betekent dat hij iets wil voor zijn kind. En jij wilt ook iets voor zijn kind. Dus zorg dat je daarover in gesprek komt. Want zolang jij met iemand aan tafel zit, heb je een gezamenlijk belang. Dus het is ook een vorm van een hele andere manier van kijken. Van, we zijn het niet met elkaar eens. Maar laten we eens uitzoeken of we tot elkaar kunnen komen. En ja, meestal lukt dat op het moment dat je de mindset hebt van, we komen samen wel uit. En als het niet lukt, kan je het daar ook over eens worden. Van, nou, weet je, we komen hier niet uit samen. Dus dat betekent dat we nu stoppen en dat de onderhandeling stopt. Of het goede of het spannende gesprek. Ja. Ja, maar dat gezamenlijke belang vind ik nog wel een lastig iets. Want bijvoorbeeld die Ronnie van het voorbeeld, ja, die zegt tegen jou van, oké, ik wil niet aangehouden worden. Ja. En jij zegt, ja, maar dat kan ik niet beloven. We gaan je wel aanhouden. Ja. Wat is zijn belang? Wat is jullie gezamenlijke belang dan op dat moment? Nou, op dat moment is het, want het, zijn eis is eigenlijk op dat moment, ik wil niet aangehouden worden. En vervolgens ga ik hem doorvragen, god, wat maakt dat je niet aangehouden wil worden? Ja, nee, maar dan ziet de hele buurt dat en dan ga ik af. En dat is, dan leid ik gezichtsverlies. En oh, dus je bent bang dat ze je de gek aansteken of dat je gezichtsverlies... Zou het dan een optie zijn dat je wordt wel aangehouden, hè? Want daar zijn we altijd heel duidelijk in, maar dat we het op een andere manier doen. Dus in dit geval is het inderdaad zo gebeurd dat hij zelf naar beneden geklommen is via de buitenkant van het pand. En ik had met hem afgesproken met toestemming van de commandant. Hè, want als onderhandelaar moet je altijd alles wat je bespreekt met de ander, moet je toestemming voor hebben. Dan hebben we gezegd, van, nou, als je dan beneden komt, geef ik jou een hand. Lopen we naar de hoek van de straat en daar word je aangehouden. Maar het gaat er dus niet, ik wil niet aangehouden worden. Want dat weet hij wel dat dat gaat gebeuren. Maar wat zit daar dan onder? Dus heel vaak hakken takken we over eisen. Hè? Dan gaan we echt debatteren. Terwijl als je dan vraagt, maar wat is voor jou zo belangrijk? Nou, het mooie voorbeeld is je dochter. Hè? Die dan, de rode knop, denk ik. Ik zie Misha heel hard knikken. Nou, ik heb het gevoel dat mijn dochter mij heel vaak inpakt eigenlijk. Want ik ben daar ook gevoelig voor. Dan denk ik, het is ook vakantie. Nou, blijf nog maar even. Ja, daar zijn kinderen ontzettend goed in. Ja. Om jouw zwakke punten te kennen. Ja, maar ik voel me dan ook wel eens een beetje gemanipuleerd. Ja. Hoe moet hij dit aanpakken? Gewoon vragen. Maar goed, zij legde al uit van, ja, ik ben de enige die weg. Dat is, vaak is dat niet zo natuurlijk, want dat zeggen ze allemaal. Maar inderdaad van, maar wat is het dan dat jij maakt? Wat maakt dat jij op dat tijdstip thuis wil komen? Ja, omdat we nog dit of dat gaan doen. Oké, en moet dat vandaag of moet dat morgen? Of en wie zijn daar dan allemaal bij? En kunnen we dat anders organiseren? En wat maakt dat jij vindt dat zij naar huis moet komen? Ja, ik ga het boek meteen kopen. Weet je wel. Ja, dat heeft dus ook heel erg te maken met het verplaatsen in de ander. Ja, dat is een van de principes ook, hè? Stap in de schoenen van de ander. Dus dat je ook denkt van, maar wat is voor hem of haar zo belangrijk? En... Maar dat is misschien een beetje cynisch gedacht van mij. Maar ik denk bij onderhandelen, ook op deze manier, dat het ook een beetje manipuleren is. Ja, manipuleren heeft een hele negatieve... Ja, maar dat betekent, je wil wel iets gedaan krijgen, toch? Ja, tuurlijk. Want daarom zit je samen aan tafel. Ja, maar je wil niet winnen. Nee, maar jij vergelijkt het met interviewtechniek. En dat snap ik wel. Maar het gaat ook over... Wij werken allebei in de wereld van de media. Je wilt ook een gast in jouw show krijgen. En dat hij niet voor een andere show kiest. Ja. En dan zit je ook wel eens een beetje... Ik ben ook een beetje iemand aan het bespelen of zo. Begrijp je wat ik bedoel? En dat, dat klinkt heel negatief, maar dat is toch ook een beetje iemand manipuleren of ja, beïnvloeden sowieso. Beïnvloeden, alleen beïnvloeden heeft een minder negatieve lading dan manipuleren, denk ik. Maar beïnvloeden doen we. We hebben een half hoofdstuk aan besteed ook. Dus jullie bedoelen wel manipuleren, maar nu jullie noemen het eigenlijk gewoon anders. Ja. Heb je al meegeschreven uit de regeerakkoord? Nee, ze hebben me niet gebeld. Nou ja, wat ik wel mooi vond, dat kijk bijvoorbeeld bij dat voorbeeld van jou, hè, Erik, van jouw dochter zegt ervan, ze zegt ik wil om 11 uur thuiskomen. En jij zegt nee, ik wil dat je om 10 uur thuiskomt. Maar als je doorvraagt en echt naar haar luistert, zou ze misschien zeggen, ja, maar ik wil om 11 uur thuiskomen, omdat ik dan met andere mensen kan meerijden. En dat wil jij ook, dat ze veilig thuiskomt. Ja. Ja, dat is waar, ja. Ja, ja dat is wel waar, maar ik merk dan ook in zo'n onderhandeling, wat ik ingewikkeld vind, en dat snap ik nu wat beter als je dat voorbeeld uitlegt met die vechtsporter die alles kort en klein aan het slaan is. Je moet wel allebei dus ook iets te geven hebben eigenlijk. En iets je wilt ook allebei iets krijgen. Ja, dat moet wel een zekere mate. Maar soms is het echt wel zo dat jij wat meer geeft dan de ander. Of net andersom. Wie weet is het voor de ander ontzettend belangrijk dat jij zegt van, nou ja, weet je, het interesseert me eigenlijk helemaal niet zoveel. Weet je wel, dan doen we dat toch. Dus dat is ook, nou ja, ook de voorbereiding. Hè. Voorbereiding is de sleutel tot succes. Dat is ook een van de 6 principes. Zodat je ook van tevoren heel duidelijk hebt van, en hoe belangrijk is dit voor mij? En wat is mijn uiterste grens? Dus waar ga ik nog wel mee akkoord? En ja, waar houdt het voor mij gewoon op? En als we over die grens heen gaan, ja, dan stap ik uit de onderhandeling. En misschien kom ik later wel weer terug. Maar op dit moment is dat mijn grens. En als we daar overheen gaan, dan ga ik terug naar de tekentafel. En dan ga ik echt me over me afvragen, wil ik dit wel? Ja. En wat een onderhandeling in de weg staat, is emotie. Ja. Ego. Ja. Toen moest ik aan denken van ego. Heb je die documentaire gezien over We Are The World? Ja. The Greatest Night in Pop. En er hing ook zo'n bordje. Al die artiesten moesten toen naar die studio om daar op te treden. Dat was een benefietnummer. Daar wilden ze geld inzamelen voor honger in de wereld. Ja. Ja. En er hing zo'n bordje van Leave Your Ego at the Door. Ja. Ja. Want hoe kan dat ego heel erg die onderhandeling in de weg staan? Nou, als je echt iets hebt van, ja, en ik ga niet de ander toegeven. En ja, als heel eerlijk gezegd, bij de kabinetsformatie heb ik ook behoorlijk wat grote ego's gezien, volgens mij. En uiteraard hebben zij ook te maken met de achterban. Dus het is veel gecompliceerder dan dat wij natuurlijk in de media hebben kunnen zien. Jeuken jouw handen dan? Denk je dan van, joh, laat mij gewoon eventjes? Ja, dat weet ik niet. Want ik weet niet wat er aan de tafel wel en niet gezegd wordt. Alleen dat gaat op het moment dat ik dan de tweets lees, dan denk ik, ja, jongens, dat kan toch niet waar zijn dat we op deze manier met elkaar communiceren. En dan heeft het niks meer met een gezamenlijk doel te maken, volgens mij. Mm. Nee. Heb jij nog een gouden tip om af te dingen? van die souvenirs op vakantie? Nee, gewoon in kledingwinkels en zo. Ik durf dat nooit zo goed eigenlijk. Of met auto's en dat soort dingen. Ja, nou, ik schrijf een kledingwinkel afdingen. Doe je dat echt? Mijn moeder deed dat altijd. Ja. Maar mijn vader durfde dat ook niet. Nee. Dus die trok zich daar terug in een kleedhokje. En dan mijn moeder begon er onderhandelingen. Maar ook over auto's en zo. Ik durf het ook nooit zo goed eigenlijk. Nee, dat is grappig, want ook daar zit een verschil. Of je voor jezelf onderhandelt of voor een bedrijf, een organisatie. Mm. Of en ik schrijf ook, of wij schrijven ook in het boek van de kok die thuis niet kookt, de schilder die thuis niet schildert. En als wij moeten onderhandelen over, nou, we hebben net een woning gekocht, dan laat ik dat eigenlijk het liefst aan mijn man over. Oké. Heb je nog verder tips nodig? Nee, dit waren ze wel eigenlijk. Salarisonderhandeling. Ja, ik denk dat heel veel mensen dat heel moeilijk vinden. Ja, omdat het ook weer over jezelf gaat. Hoeveel ben ik zelf waard? Ja. He, dus dat, dan moet je voor jezelf opkomen. Maar ook daar is het heel interessant van, wat kan ik de ander bieden? En hoe belangrijk is het voor die ander nu helemaal in de krappe arbeidsmarkt? Kan je echt wel zeggen, joh, maar hoeveel aanbod heb je? Hoeveel mensen kan je uitkiezen? Dus wat heb jij ervoor over dat ik bij je kom? Is het boek ook echt daarvoor bedoeld? Ook voor mensen die voor zichzelf willen leren onderhandelen? Ja, absoluut. Nou, het gaat echt over, sterker nog, wij willen echt niet leren dat mensen politie onderhandelaar worden. Want daar moet je voor bij de politie werken en een hele andere opleiding doen. Maar het gaat echt van, wat kan je hiervan leren in het normale leven en in je werkzame leven ook. En salarisonderhandelingen denkt men vaak alleen maar aan geld. Alleen het kan ook over vakantiedagen gaan. Het kan over arbeidsvoorwaarden gaan. Het kan over thuiswerken. Het kan over, krijg ik een auto van de zaak? Wat krijg ik aan kilometervergoeding? Al dat soort zaken. Dus je hebt heel veel elementen waar je over kan onderhandelen. Ik denk toch altijd aan geld. Ja, maar jij bent erg met geld bezig, Micha. Ja. Ja, arbeidsvoorwaarden kan je niet uitgeven in de winkel, nee, toch? Ja, nee, daar heb je niks aan. Dankjewel, Heidi Nieboer. En het boek heet dus We komen er wel uit, leer onderhandelen van een politieonderhandelaar. Ja, en dan tijd voor een klassieker uit eigen kast, waarin we zelf een non-fictie klassieker uit eigen kast trekken en weer even in de spotlight zetten, omdat het ooit zo'n indruk op ons heeft gemaakt, omdat we de levenslessen hebben uitgehaald. Mischa Blok, ja. Welke klassieker heb je meegenomen? Olijven moet je leren lezen. Een cursus genieten van poëzie. Geschreven door Ellen Dekwits. Ik interviewde haar laatst over haar podcast Poëzie Vandaag. Dat is trouwens een hele leuke podcast. Iedere dag een gedicht. Ellen Dekwits, columnist en dichter. En dichter, ja. En in dit boek legt ze uit hoe je poëzie kunt lezen en hoe je ervan kunt genieten. En dat vind ik zo goed, want er wordt soms zo hoogdravend en ingewikkeld over gedaan. En zij legt het dus op een hele leuke manier uit. Want als je er wat minder hoogdravend over doet, dan denk ik ook dat poëzie veel populairder zou kunnen worden, toch? Ik lees een stukje voor. Gemiddeld schrijft een dichter 50 versies van één gedicht. Wist je dat? Nee, dat wist ik niet. En in de tekst zijn altijd aanwijzingen voor de betekenis te vinden, anders zou je net zo goed een plak kaas kunnen gaan interpreteren. En, zegt ze, en daar zit dus eigenlijk mijn les ook in, een gedicht kan veel betekenen, maar niet alles. De les die ik daaruit trek, een gedicht draait vaak om wat er juist niet wordt gezegd. Kijk, en dat vind ik, we hadden het net ook over interviewen. Bij interviewen vind ik ook, een interview is ook de vragen die je niet stelt. Nou. Ja, ben je het daarmee eens? Ja, of ik snap wat je bedoelt. Nee, ik vind het soms ook wel chic om iets juist niet te vragen. Ja, toch? Om het daar te laten liggen. Ja. Ben je er meer poëzie door gaan lezen? Nou, ik heb net gelezen. Ja? Ja. Nou? Nou ja, nog niet dus. Maar niet? Misschien wel. Misschien wel. Ik dacht wel toen ik het las van, ik wou dat ik dit boek had gelezen tijdens mijn middelbare schoolperiode. Okay. Dus dat het gewoon in het lespakket zou moeten. Ik ga het even lezen. Ja. En jij? Ik heb dit boek meegenomen. Easy Riders, Raging Bulls van Peter Biskind. Het is een boek over film. En dit is het allerbeste boek dat ooit over film is geschreven. Zo. En het gaat over films uit de jaren 70. Daar hou ik heel erg van. En het begint eigenlijk bij Easy Rider, 1967. En dan loopt het tot Raging Bull, 1980. En waarom zijn nou in die periode zulke goede films gemaakt? Hè? Met die films, dat is echt The Godfather, Apocalypse Now, The Exorcist, Jaws, weet je wel, French Connection. De ene film is nog beter dan de ander. Dat komt omdat in die tijd gingen regisseurs zelf films maken. En die deden steeds extremere dingen. En die studio's die verdienden daar heel veel geld mee. Dus die studio's die dachten, nou, die regisseurs mogen doen wat ze willen, want dan verdienen wij geld. En dat liep steeds meer uit de hand en het werd steeds gekker en gestoren. En dat eindigt uiteindelijk met Francis Ford Coppola die Apocalypse Now maakt. En dat wordt één groot drama. Er wordt een orkaan teisten te zetten. Gaan mensen dood. Martin Sheen krijgt een hartaanval. Echt verschrikkelijk. En ik moest daaraan denken. Daarom heb ik weer uit de kast getrokken. Van Francis Ford Coppola. Die is 85 jaar en die heeft een nieuwe film gemaakt. En dat vind ik zo boeiend, want die heeft ook in het verleden ook altijd alles wat hij had, ging hij op een gegeven moment zelf inzetten, omdat de studio's dat geld niet meer wilden geven. Mm-hmm. En nu heeft die Coppola, die heeft er heel lang allemaal wijngaarden in Californië. En die heeft nu een aantal van die wijngaarden heeft hij verkocht, omdat hij 85 jaar is, die man. En die zei, ik wil verdorie toch nog deze film maken. Megalopolis heet die film. Het gaat over een science fiction film. Gebaseerd op een Romeinse tragedie. En ik heb enorm veel zin in die film. En het ontroert me dat zo'n oude man dan zegt, ik verkoop mijn wijngaarden omdat ik die film moet maken van mezelf. En ik zat daar een beetje op te zoeken. En toen vond ik een interview met hem. Met een lokale website in Californië. En toen werd hem ook gevraagd, Francis Ford Coppola, wat is nou het beste liedje dat ooit is gemaakt over Californië? En weet je wat hij zei? Nou. Hij zei, de mama's en de papa's. En die gaan we draaien. California, California dreaming. I'm such a winner. Ja, California Dreaming van de mama's en de papa's. Speciaal voor onze vaste luisteraar Francis Ford Coppola. Maar de levensles heb ik niet gehoord. Of heb ik die nou net gemist? Nou, de levensles is dat op je 85ste... dat je dan gewoon nog steeds alles moet verkopen om je dromen waar te maken. Dat is de levensles die ik daaruit haal. Wat zou je nu willen verkopen dan? Ik ben er nog geen 85. Ja, maar je kan nu toch alvast wat verkopen? Ja, ik heb gewoon niet zoveel in de aanbieding. Oh. Mijn lichaam verder niet. Goed, praat mee via de app. Kun je vragen stellen. Fijn dat je luistert naar Het Echte Leven over non-fictieboeken. We gaan praten over het tweede boek van vanavond. En dat is een voetbalboek. PSV, de beste van de eeuw. PSV natuurlijk net kampioen geworden met een astronomisch aantal punten. En gemeten in de 21ste eeuw. Dan is PSV de allerbeste club van Nederland. Het boek is geschreven door Volkskrant-journalisten Bart Vlietstra, Guus Peters en Willem Vissers. En Willem, die is hier. Fijn dat je er bent. Willem. Ja, ik vind het leuk. Ja, en Misha, en dan, kijk, ik weet dat jij geen hardcore sportliefhebber bent. Maar jij loopt in de boekhandel en dan valt jouw oog op dit boek. Op dit. PSV, op dit boek. De beste van de eeuw. Ja. Ja, kijk, ik heb zelf altijd een beetje problemen met de term de beste. Ik kreeg laatst een uitnodiging voor een feest en er stond op: kom als de beste versie van jezelf. Toen dacht ik, ja, wat is dat? Ja, ik ben iedere dag de beste versie van mezelf. Dat dacht jij. Nee, want de beste... Nu ga ik een beetje in mijn radarmodus. Hè, van wanneer ben je de beste? Wanneer mag je dat zeggen dan? Nou ja, in dit geval gewoon kun je dat zeggen. Als je... wij hebben gewoon deze eeuw een beetje genomen. Die natuurlijk nog heel lang duurt. De 21ste eeuw. 21ste eeuw. En ja. Ze hebben nu als eerste 10 kampioenschappen behaald deze eeuw. En Ajax heeft er 9. Dus in die zin ben je dan de beste. Ben je daar tevreden mee? Ja. Maar ja, dit is alleen puur cijfermatig. Dat is natuurlijk verder alleen maar een beetje een dingetje. Het is ook een beetje provocerend. Het is gewoon, de beste. Je bent in sport ben je op een dag de beste en de volgende dag ben je niet meer de beste. Ja. Hè, want je hebt toevallig heb je te veel gefeest en je verliest een wedstrijd. Dan ben je al niet meer de beste. Dus het is een beetje relatief. Maar PSV was dit jaar echt de beste. Ja. Ze bleven eindeloos veel wedstrijden achter elkaar ongeslagen. Enorm groot puntenaantal. Jullie hebben dat boek met z'n drieën gemaakt. Wat was dan het moment dat jullie tegen elkaar zeiden, daar moeten we een boek over maken, PSV? Nou, dat is eigenlijk, je kunt het een beetje zien aankomen. Kijk, na december wist je wel een beetje, PSV, die stonden over 10 punten voor, die gaan wel kampioen worden. Dus dan kun je een plan gaan maken. Zullen we dat doen? Heb ik met Bart Vlietstra ook twee boeken over Feyenoord gemaakt. Ik heb zelf een keer een boek over Ajax gemaakt. Dus ik dacht, nou, dat is de trilogie compleet. Ja, dan kunnen ze mij als volkskrantverslaggever ook niet meer verwijten dat ik partijdig ben. Ik heb over alle drie de topclubs een boek geschreven. Want wat is jouw club dan? Ja, Fortuna. Maar dat vind ik zo fascinerend, hè? Want eigenlijk, dat laat meteen zien hoe anders sportjournalistiek is. Nee, ik heb niet een favoriete club. Die heb ik niet echt. Nou, dit was nog Fortuna Sittard. Ja, Fortuna Sittard. Omdat ik daar vandaan kom, als kind daar op de tribune zat al. Maar in feite, als je zo lang... Ik ben best wel lang voetbaljournalist en dan... Elke club heeft zijn charme. Dat maakt mij niet meer zo uit. Ik ben altijd voor goed voetbal. Ik heb gisteren het boek uitgereikt aan Peter Bos, aan de trainer. En toen heb ik tegen hem gezegd, we hebben dat boek ook gemaakt omdat jullie mooi voetbal gespeeld hebben. Mm. Als iemand heel lelijk voetbalt, en natuurlijk is de mening over wat nou lelijk voetbal is verschillend. Hè. De ene houdt van defensief voetbal, de andere houdt van heel mooi aanvallend avontuurlijk voetbal. Nou, ik hou van het laatste. Ik heb tegen Bos ook gezegd, nou, jullie hebben echt mooi gevoetbald dit jaar. En dat vonden wij gewoon leuk om daar een boek over te maken. En wat vond Peter Bos daarvan? Peter Bos vond het leuk dat hij het kreeg. Die heeft er nog een paar gesigneerd. Die kunnen we mooi verloten via Twitter en zo. Hij vond het echt wel. Hij was ook wel vereerd. Er komt nog een boek over PSV van het kampioenschap uit. Dus ik denk dat een trainer dat ook wel leuk vindt. Hij is voor het eerst in zijn leven kampioen. Hij is 60. Dus hij heeft alle eer gekregen dit jaar. En ja. Terecht. Er staat ook een hoofdstuk in over Peter Bos. Ja. Dat heb jij geschreven, geloof dat ik. Dat heb ik geschreven. Ja, wat is dat nou voor een man, Peter Bos? Ja, dat is een. Kijk, die trainers zijn heel bezeten mannen tegenwoordig. Het vroeger misschien ook al, maar vroeger was de voetbalwereld wat losser. Het was ook nog wat meer gein. Het is tegenwoordig een hele serieuze business. Dat kun je leuk vinden of niet leuk vinden. En hij is iemand die echt helemaal bezeten is van voetbal. Je kunt natuurlijk alles zien tegenwoordig. Hè. Alles is op tv, overal zijn beelden van. Dus er zijn trainers die kunnen zich echt opsluiten in een kamer. Beelden van de tegenstander bekijken. Plannen bedenken. Details. Hè. Het is zo ontwikkeld, dat voetbal. Dat bestaat al decennia. media. Het is heel erg ontwikkeld. En je kunt nog winst maken als je dat iets beter doet dan die. Dus je moet het op heel kleine, op procentjes moet je het gaan winnen. En daar is hij wel echt een type van die altijd ermee bezig is. En ja, maar dat vond ik boeiend in het boek. Want je beschrijft dan ook dat hij ook in het, dat is, geloof ik al 15 jaar geleden of zo, met Ted van Leeuwen, hè, technisch directeur, dus een goede vriend is dat altijd van hem geweest. Dat ze dan in de weekenden, als hij dan ging trainen was, dan keken ze eigenlijk in een oude Voetbal International of er nog ergens een wedstrijd was. Ja. En dan reden ze met z'n tweeën in een auto naar Zwitserland. Ja, zij om dacht, dan 12 uur lang over voetbal te praten. Dat was vaak omdat ze een speler wilden zien. Was er een bepaalde speler die zij wel interessant vonden. Hoe laat is die wedstrijd vanavond? Om 8 uur in Zürich. Het is nu 10:00. Kunnen we dat nog halen? Ja, als we nu in de auto stappen, kunnen we dat halen. Nou, dan reden ze naar die wedstrijd toe, gingen ze die spelen bekijken. Maar had jij dat niet met... Ik denk daarvan, kijk het lekker op tv, joh. Ja, dus misschien is die wedstrijd van... was die wedstrijd niet op tv, dat denk ik niet. Maar had jij daar niet veel omdat je ook wel eens denkt van dat soort mensen, dat soort verhalen, die zijn ook wel een beetje gek. Ja, die zijn ook wel een beetje gek, maar ik hou er wel van, want ik ben zelf ook zo. Dus ik zou ook heel veel... Ik doe ook heel veel. Als ik voor een verhaal 2 uur moet wachten en ik denk dat kan me misschien 1 alinea opleveren die goed is, dan ga ik gewoon 2 uur wachten. Voor welk verhaal ben je het verste gegaan? Nou ja, ik heb een keer bijvoorbeeld Bobby Robson proberen te interviewen. Engelse trainer, PSV. Voormalige trainer van PSV. En die had ik leren kennen in Burkina Faso bij een toernooi. Daar hadden we best een goede band, want er waren helemaal weinig West-Europeanen. Die mensen van nu, hij was trainer van Newcastle United. Daar zeiden ze, je kunt niet met Bobby Robson, die geeft geen interviews. Ik zeg, ik blijf zo lang wachten tot ik Bobby Robson gezien heb, tot hij mij gezien heeft. En die vrouw die zei van de persafdeling, nee, meneer, je kunt beter naar huis gaan. Hij geeft gewoon geen interviews. Nou, en uiteindelijk kwam Bobby Robson na een training. Hij zag mij. Hij kwam naar me toe. Hij omhelsde me. Hij zegt, wat kom je doen? Ik zeg, kom jou interviewen? Zei, ja, maar ik moet eerst nog 1,5 uur met de spelers naar een wedstrijd gaan kijken. Maar daarna heb ik alle tijd voor je. Nou, halve dag gewacht. Interview binnen. Ik had ook tegen die vrouw kunnen zeggen, ik ga weg. Jij zegt die geen interviews geeft. Nou, daar ga ik. Dag. Ja, mooi, mooi. Ik lees ook veel sportboeken en ik hou er erg van. Maar ik vind het altijd mooi als ik een sportboek lees en ik leer nieuwe dingen. En dat heb ik geleerd van dit boek. Kijk. Maar er was bijvoorbeeld een man, daar had ik eigenlijk nog nooit van gehoord. Of die kende ik wel eens, die kan wel een soort beeld schuiven. Dat is Mart van den Heuvel. En die man die is spelersbegeleider bij PSV. Ja, die deed mooie dingen, hè? Nou, mooie dingen. Die man die vertelt over zijn carrière bij PSV. Dat doet hij al sinds 1979. En die is dan ook bezig met de hondjes van Lozano. Die haalt de kinderen van school, van voetballers. Van spelers, ja. Als iemand gaat trouwen, dan moet hij dat ter plekke regelen. Hij moet nog als getuige optreden. Dat is heel belangrijk. Echt krankzinnige verhalen. Ja, dat is wel. Maar dat is ook omdat PSV natuurlijk wel een hele gemoedelijke club is. He, die hebben heel vaak Mexicanen gehaald en zo. Ja, die jongens willen zich een beetje thuis voelen. Die hebben natuurlijk, die spreken geen Nederlands of zo. Dus hij gaat dan ze helpen. Ja, dat vind ik heel erg grappig. Dat hij dus inderdaad naar Den Helder rijdt om zo'n Pommeriaan, als ik het nou goed zeg. Het ging om de dochter van Lozano. De dochter van Lozano wilde een hondje. Een Pommeriaan of zoiets. Het is een heel klein, het schijnt een heel klein hondje te zijn. En dan moet hij dat regelen. Die kon je in Nederland bijna nergens kopen. Toen is hij naar Den Helder gereden. Een hondje wat eigenlijk nog te jong was. 2.500 euro afgetikt. En met dat hondje onderweg nog een... die plaste nog op de broek van die schoonvader van Lozano, geloof ik. Dus dat ging allemaal maar door. Maar hij doet het dan wel. En die bruiloft ook van Moreno, Hector Moreno. Die zei, ja, ik wil trouwen. Ja, zegt hij van de Heuvel, dat moet je vooral gaan doen. Ja, maar dat moet over 2 weken gebeuren in het PSV-stadion. Oh, dat moet je vooral. Maar jij moet het regelen. Oh, en jij moet ook onze getuige zijn. Heb je dan een familie? Nee, jij moet getuige zijn. Ja, dan doet hij dat gewoon. Dat is op zich wel saillant in ieder geval. Ja, maar ik had het nog nooit. Ik had er nog nooit op die manier over gelezen eigenlijk. Ik vond het heel boeiende verhaal. Ja, het is leuk. Ja, dat hebben we natuurlijk wel geprobeerd, omdat je wil het boek snel naar het kampioenschap uitbrengen. Dus je moet wel een beetje dingen voorbereiden. Je moet een beetje zijpaden ingaan. Dus we hebben ook, omdat we het de beste van de eeuw noemden, die andere titels van de eeuw. Hebben we nog beschreven. Dus we hebben iemand gezocht uit dat team. Of de trainer of een speler. En die zijn we allemaal gaan interviewen. Dus maar willen we zo een hondje ophalen aan de andere kant van het land. Die vervolgens nog over je broek heen plast. Omdat de dochter van jouw linkerspits dat toevallig graag wil. Doen ze dat bij alle clubs in Nederland? Nou, ik denk het niet. Maar daar wel. En ik denk dat het een van de redenen is dat PSV... gewoon ook een beetje die gemoedelijkheid. Het is topvoetbal. Je mag tegen PSV niet zeggen het is gezellig hier, want ze vinden dat ze echt een topclub zijn. Zijn ze ook. Dus in eerste instantie is het presteren. Maar ze willen ook die Brabantse gemoedelijkheid, die willen ze wel een beetje bewaren. En dat doen ze heel erg goed. Ja, want wij leven er natuurlijk in een tijd waarin die echt die keiharde sportcultuur van eigenlijk iemand helemaal tot de grond toe afbreken en daarna weer opbouwen en zo. Daarvan zeggen we nu, ja, dat kan eigenlijk niet. Dat moeten we eigenlijk niet meer doen. Terecht volgens mij. Ja. Maar toen ik dit boek las, ik vond dat heel opvallend eigenlijk dat PSV altijd een club is geweest van we moeten het ook fijn met elkaar hebben. Ja, Ja, daar is natuurlijk, daar worden ze ook, zijn ze ook vaak voor uitgelachen. Hiddink zegt ergens in het boek, vroeger hadden wij toch een beetje het Calimero-complex ook. Hè, ja. Van, wij zijn Eindhoven en wij worden altijd benadeeld en dit en dat. Is dat dan nog steeds een beetje zo? Nou, niet als Calimero denk ik. Integendeel, supporters hebben ook wel heel erg veel trots. En zijn die ook een beetje, op Twitter is het wel vaak een beetje, gaat een beetje ver. Dat gezeik van supporters onderling, Feyenoord, Ajax, PSV, elkaar een beetje kleineren, dat hoeft voor mij niet zo. Maar PSV is natuurlijk de laatste jaren gewoon echt wel een topclub geworden. Met schitterende faciliteiten. Als je daar gaat kijken, faciliteiten zijn geweldig. Ze willen het stadion uitbreiden. Ze zeggen, we hebben een wachtlijst van 10.000 mensen. Terwijl bij veel clubs toch het een beetje minder wordt. Ja. Dus ze hebben dat heel goed voor elkaar. En ze moeten ook gewoon maar zo blijven. Maar ze moeten ook, en dat doen ze ook heel goed, dat je daar op de hertgang komt. Dat je gewoon een rustige kopje koffie kunt drinken. Dat je in de bossen, ook heel belangrijk. Ik heb dat nooit zo goed begrepen toen Ajax nog trainde. Nu is Ajax ook bezig om iets meer apart. Maar die trainde gewoon naast de arena, waar allemaal auto's langs raasden en zo. En je moet ook rust vinden als sporter. Ja, maar ik vind dat soort thema's eigenlijk heel boeiend. Dat wij daar nu anders tegenaan zijn gaan kijken. En bijvoorbeeld bij Ajax was natuurlijk één groot drama bij Ajax dit jaar. Maar ze kochten ook een Kroatische verdediger, die Soetalo. Die kochten ze voor een heleboel geld. En die vertelde op een gegeven moment ook in interviews, eerst durfde hij nog niet zo goed te zeggen, die had heel erg heimwee. Ja. Maar dus dat voor elkaar zorgen, dat zit er heel erg in. Ik vind dat echt, maar ik vind dat zo gek dat PSV daar toch blijkbaar anders in is dan andere clubs. Die staan er wel onbekend dat ze die spelers goed opvangen. En als je natuurlijk één keer dat goed doet. Ja, je hebt Mexicaan Juan, die heb je in 1993 daar voetballen. Die zegt weer tegen iemand van de volgende generatie, ja, maar bij PSV dat is hartstikke leuk. Ja. Je wordt goed opgevangen. En er zijn mensen die Spaans spreken. Die zorgen dat je niet te lang in een hotel. Want spelers willen best even in het begin in een hotel wonen. Maar dan willen ze, zeker als ze gezin hebben, willen ze gewoon naar een huis toe. Nou, dat wordt daar allemaal bij PSV heel soepeltjes geregeld. Over welke PSV'er zou jij een heel boek willen schrijven? Wie leent zich daar het meest voor? Nou, de speler die mij in principe het meest aanspreekt qua voetbal is Noah Lang. Maar die heeft heel weinig gespeeld dit jaar, omdat heel veel geblesseerd was. Maar dat vind ik wel een voetballer naar mijn hart. Ja, van dit jaar zou het een heel kort boek worden. Ja, net zo dun als het boek van Duitse humor. Maar waarom Noah Lang? Ja, die kan heerlijk pingelen. Ik hou van dat soort spelers. Die pingelen, die een beetje anders zijn. Die ook zich buiten het veld een beetje anders durven opstellen. Een kleurrijk figuur. Alleen, dit jaar heeft hij zo weinig gespeeld dat ik hem dat niet waard vind. Maar ook Bakayoko, vind ik een schitterende speler. Ja, en Luc de Jong, dat is niet helemaal mijn type. Maar puur wat hij voor PSV heeft betekend de laatste, nou pakken bij 10 jaar, dat is natuurlijk fantastisch. Ja. Wat is jouw favoriete club eigenlijk, Michel? Ja. Nou ja, nee, maar dat wil ik dus eerder zeggen. Nee, dat willen we weten, zulke dingen. Ja, maar eigenlijk zeg je dat dus niet. Ik ben altijd opgevoed van, als journalist zeg je ook niet waar je op stemt. Daarom vind ik het altijd zo gek dat je als sportjournalist wel gewoon zegt van, ja, ik ben voor die club. Nou ja, omdat je ook natuurlijk, dat is heel makkelijk na te gaan. Ik bedoel, ik heb in het verleden plakboeken geschreven over Fortuna Sittard. Ik heb daar ook wel eens een verhaal over gemaakt dat het heel slecht ging met die club. Dus en als je voor een kleinere club bent, is het ook een iets minder probleem. Kijk, als je als journalist natuurlijk heel erg gaat zeggen, ik ben voor Ajax. Ja. Dan zeggen mensen van gauw, ja, maar je bent helemaal niet objectief. Ja, maar ik ben in principe niet voor kijk, ik had vroeger, en heb ik nog wel, ik had altijd wel sympathie voor Feyenoord bijvoorbeeld, omdat mijn vader een Rotterdammer is. Dus wij kwamen vroeger bij oma in Rotterdam. En mijn vader gaf niks aan voetbal. We zijn ook nooit daar naartoe geweest. Maar we kwamen dan wel, kwam je langs de Kuip en dan zag je het stadion liggen. En dacht je, goh, als ik dan later groot ben, zou ik dat stadion wel eens willen bezoeken. Maar dat had meer daarmee te maken omdat ik echt een voorkeur had of zo. Ja, nou, ik ben gewoon voor FC Twente. Oh, en ik heb mijn linker pink ervoor over dat ze nog een kampioen worden. Dat kan ik je wel vertellen. Ja, echt? Ja, natuurlijk. Wat denk jij? Wat ik wel apart vind, dat wil ik toch even van jou horen. Er is ook wat kritiek op PSV nu. Maar we kunnen met z'n allen wel staan te juichen en zo. Maar ze hebben de hele week vakantie gevierd op Ibiza. Nou ja, voetballers op vakantie. Aan het einde van het seizoen eigenlijk al. Dat is natuurlijk drinken totdat je eigen naam niet meer weet. En god mag weten met wie allemaal in de hotelkamer duiken. Maar ze moeten nog een wedstrijd. Ja. En een belangrijke wedstrijd, ze moeten tegen RKC. Dat is voor RKC een hele belangrijke wedstrijd. Dat gaat echt om, blijven ze in de Eredivisie of niet. Ik vind het wel heel raar. Dat ja, je dan ik vind nu dat al dus ook raar. Gaat, ik vind dat niet chic als ik eerlijk ben. Het is in de basis raar, maar van de andere kant moet je het ook zo zien. Er zijn heel veel spelers van PSV die gaan aan het EK meedoen. En zoals het Nederlands elftal, die komen 27 mei komen ze bij elkaar. De spelers die klaar zijn. Dus dan zouden ze helemaal niet op vakantie kunnen. Ze hebben wel het kampioenschap gehaald. Dan wil je even dat ook vieren. Dus in die zin snap ik het wel. Maar ik vind wel dat ze morgen echt hun uiterste best moeten doen. Ze hebben daar ook wel getraind hoor. Maar ook veel gedronken daar, denk ik. Mm. Maar ik vind wel dat ze morgen hun uiterste best moeten doen. Om in ieder geval geen competitievervalsing te veroorzaken. Ja, vind ik ook. PSV, PSV. Dat ze maar ver mogen komen nog weer in de Champions League volgend jaar. Want ik, dat had ik wel dit jaar en dat had ik ook door het boek. Ik krijg meer sympathie voor PSV weer, merk ik. Oh, dat is een goede zaak. Nee, maar had jij dat dan ook eigenlijk toch... Nou ja, goed. Ik vind het leuk. Ze hebben dit jaar echt goed gevoetbald. Ik heb genoten van het voetbal van PSV. En ook dit jaar, ja, daar hebben ze natuurlijk een beetje laten liggen tegen Dortmund. Die nu in de finale staan. Die hadden ze gewoon kunnen uitschakelen. En dat is dan ook weer een vind ik wel, weer een smetje op het seizoen. Klein smetje. Het is tijd voor de quiz. Tijd voor de quiz. Is het echt of is het gewoon heel erg slecht? En Willem, jij moet ook meedoen. Oh jee. Ja, ik hoop dat je goed hebt voorbereid. De non-fictieschrijver die vandaag centraal staat in deze quiz... is iemand die al heel wat jaren meeloopt in de sportjournalistiek. Altijd heel erg onzichtbaar is gebleven op de achtergrond. Zich heeft bewogen. Dan denken jullie meteen aan... Heel onzichtbaar op de achtergrond? Ja, daar heb ik geen naam daarbij. Nee, het is Mart Smeets. Oh, Mart Smeets. Ik geef jullie 4 boektitels. 3 heeft hij er geschreven, 1 niet. Die is verzonnen. Maar die heeft veel boeken gemaakt, ja, he, Mart Smeets. Daar heb ik ook respect voor. Dus hoor. Jullie moeten raden welke boektitel is verzonnen. Dus welk boek heeft Mart Smeets niet geschreven? A. Stoempen, snot en sterven. B. Rugnummers en ingevette benen. C. Bouncen en lange tenen. D. Kopmannen en waterdragers. Ik denk C. Ik denk ook C. En volgens mij heb ik die andere 3, die heb ik volgens mij alle 3 gelezen. Echt? Ja. Nou, jullie doen het alle 2 goed. Ja. Kijk. Ja. Nou, en de bonusvraag, hoeveel boeken heeft Mart Smeets geschreven in totaal dan? 64. Ik denk 43. 62. Ja, deze man publiceert, vaker boeken dan dat jij je woonkamer stofzuigt. Ja, maar kijk, Mart Smeets is iemand op wie ook wel vaak kritiek is geweest. Maar ik hou ook van hem. Snap je wat ik bedoel? Ik vind Mart Smeets is eigenlijk een man als een hele grote, zware rode wijn. Zo'n hele zware Murdoch of zo. Maar weet dat jij er maar één vanaf zit, vind ik wel een beetje eng eigenlijk. Ja, samen je hebt niet altijd zin in zo'n hele zware rode wijn, maar hij staat wel ergens voor. Ja, begrijp je wat ik bedoel? Ik vind wel, in zijn hoogtijdagen in de jaren 90 was dat toch potverdorie een van de beste presentatoren die we ooit hebben gehad. Heb je ook echt iets van hem geleerd? Toch wel, ja. Ja, wat dan? Ja, gewoon dat je altijd kritisch moet zijn. En niet alles voor waar aan moet nemen. Dat klinkt uit zijn mond een beetje gek. Omdat hij dat natuurlijk met Lance Armstrong veel te lang wel heeft gedaan. Maar hij was ook altijd wel heel kritisch op dingen. En ik vond van Mart Smeets altijd... het feit dat hij uiteindelijk gewoon toch bijna uit stand... hè, commentaar kon doen met allerlei dingen... Die kon je bellen en die vertelde echte verhalen... ochtends bij het opstaan. Heerlijk. Mijn favoriete boektitel van hem, ik was even ingedoken... is Ik was nooit in Nagano. En in de omschrijving van het boek staat... Mart Smeets is nog niet overal geweest. Zo was hij niet in Nagano bij de Olympische Winterspelen. Hij was er 13.000 kilometer vandaan in Hilversum... waar hij voor de televisie dit grote evenement presenteerde. Het was een vreemde ervaring, deze sport op afstand. En Smeets schrijft daar voor het eerst over in dit boek. Oh, dat is wel tamelijk bizar, ja. Dat is wel een boek. Heb jij iets van hem geleerd, Willem? Nou ja, ik ken hem niet zo heel goed. Maar ik heb hem natuurlijk wel een aantal keer ontmoet. Maar ik vond hem... Kijk, ik ben een schrijver. Ik ben niet zo'n tv. Maar hij was natuurlijk wel... Hoeveel boeken heb jij geschreven in totaal? Ja, nou ja, het zit wel boven de 10. Maar sommige boeken is een beetje moeilijk. Want die schrijf je dan... bijvoorbeeld als je een... ik heb al eens een boek met gebundelde columns. Dat is natuurlijk wel een boek. Maar eigenlijk vind ik het is eigenlijk meer, is het nou echt een boek? Je hebt het niet helemaal opnieuw gemaakt. Het is ook krantencolumns die ze bij elkaar gedaan hebben. Nou ja. Dit is een programma over non-fictieboeken. Hè? We zijn onregelmatig op de zender te horen. En wij trekken altijd een klassieker uit eigen kast. Jij bent ook een lezer. Willem Vissers, wat is het allerbeste sportboek wat jij ooit hebt gelezen? Nou, ik vind bijvoorbeeld het boek van Norman Mailer over het gevecht in... The Fight. Ja, over een gevecht tussen Mohammed Ali en George Foreman. Dat vind ik echt een heel goed boek, omdat het zo gedetailleerd... en ook wat ik mooi vind, als je ook een verbinding kunt leggen met de tijd. Het boek, ik ben nu aan het boek van Auke Kok aan het herlezen... van 1974 over het WK. Wij waren de beste. Geweldig boek. Het is echt een mooi boek, omdat het ook... zeg maar een tijdsbeeld geeft van hoe waren de jaren 70 dan? En wat gebeurde er precies? En dat voetbal, welke plaats nam het in de maatschappij? En dat vind ik allemaal heel interessant. Ja. Weet je wat ik ook knap vond van het boek van Auke Kok? Is dat hij ook die wedstrijden opnieuw is gaan kijken. Ja. En ook bijvoorbeeld over de finale, die we met 2-1 verloren van West-Duitsland. Daar Auke Kok een van de eerste was die daarover schreef. West-Duitsland was veel beter. Hmm.